Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Mayıs Çarşamba. Yıl 2018, ay 5, gün 143, Hızır 18. 1439, Hicri Ramazan 8, 1434, Rumi Mayıs 10. İstanbul için iftar vakti 20.29. Günün sözü, fırtına, yağmur. Günün sözü, biz en çok bilgiye muhtacız. Siyasette ve idarede en zararlı şey, milletler ve toplumlar için onarılması en zor felaket, yarım bilgili insanların yetki sahibi olmasıdır. İsmet İnönü. Günün tarihi, 475 yıl önce bugün, yani 23 Mayıs 1543'te, dünyanın güneş etrafında döndüğünü ilk kez ispat eden bilim insanı Kopernikus ölmüştü. Günün malumatı, dünden devam, İkizler Burcu'nda doğanlar, 21 Mayıs, 21 Haziran. Sosyal çevrede %100 başarılı olurlar. Ticari başarıları kendi kendilerini kontrol edip benliklerini tamamen işlerine vermelerine bağlıdır. Başarılı olacakları meslekler arasında yargıç, diplomat, yazar, sanatkar ve kuyumculuk sayılabilir. İkizler Burcu'nda doğanların yıldızınız Merkür. Zeka ve canlılık temsilcisi. Grubunuz hava. Üstün yeteneğiniz üstün zeka. Özelliğiniz yardımcı olmak ve neşe yaratmak. Emeliniz gazetecilik ve yazarlık. Amacınız büyük isim yapmak, ün kazanmak. Yenmeniz gereken huyunuz çok konuşmak. Büyük Saatli Marif Takvimi. Down, and all I want. time it take away my sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün Galeano çalmadık. Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan bir hikaye okumuyoruz. Çünkü bazı önemli bulduğumuz öncelik taşıması gereken güncel haberler olduğu zaman ona uygun bir giriş yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer de öyle işte. I need a dollar diye, ben bir şeye ihtiyacım var diye, bir dolara ihtiyacım var diyen bir şarkı çalarak başladık. Hello Black çalıp söylüyordu. Şu sözleri de şey, bir dolara ihtiyacım var, tek ihtiyacım olan bu. Ve hikayemi sana anlatsam dolarını benle paylaşır mısın diye çok uzun meşakkatli bir yoldan geldim. Birisi bana yardım edip bu ağır yükü taşıması, bunda yardımcı olması lazım diye gidiyor. Ama eğer sağlam bir zeminde yürüyor muyum onu da bilmiyorum. Çünkü her şey, etrafımdaki her şey çöküyor. Dünya çöküyor ve benim tek istediğim bana yardım edecek birisi olması diye. Yarın ne yapacağım bu dünyada, bana bir dolar ödünç verse onunla da ne yapacağımı bilmiyorum. Kim bana yardım edebilir sıkıntılarımı yardımcı olmakta? Belki şişenin içindedir diyor. Şişeden kastı da içki filan. Ama bana bir dolar lazım diye giden bir şarkı. Lütfen bana dolarını benimle paylaşır mısın, bana verir misin dolarını diyen bir şarkı, Alava Black'ten dinledik. Niye çaldığımızı da herhalde tahmin etmişsinizdir. Çünkü haberler, iktisadi haberler berbat bir şekilde gelişmekte. Kolay bir şey değil. Bir dolar dediğiniz zaman çıkarıp cebinizden vereceğiniz para 4.80'e tekabül etti dün gece saatlerinde. Sonra rekor tazeledi denilen parite 4.75 düzeylerine kadar gerilemiş. Bu Asya piyasalarında oluyor. Henüz buralarda başlamadı kavga. Ne kavga da denmez ya. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Evet, kaotik bir durum var. Türk lirası Asya piyasasındaki ilk işlemlerde dolar karşısında değer kaybını sürdürüyor. Reuters haberi. Ve 4.82'yi geçerek gelmiş geçmiş en yüksek düzeyine ulaştı. Reuters verilerine göre paritenin en yüksek gördüğü şey de 4.84.50 olmuş. Böylece lira dolar karşısında dünkü kapanış düzeylerine göre %2'nin üzerinde bir değer kaybıyla güne başlamış. Japon yenine göre de %3'e yakın gerilemiş. Berat Albayrak'tan bir mesaj var. Muhtemelen Japonya'daki bireysel yatırımcılar, bu bireysel yatırımcıların daha önce evlerinde oturan kadınların kendi yaptıkları yatırımlar olduğundan da bahseden çeşitli makaleler çıkmıştı. Muhtemelen onlar da bu işin içindedir. Bu büyük oyunun içindedirler. Japonya'daki bireysel yatırımcılardan gelen satışın etkisiyle 480'i geçtiği belirtiliyor doların. Tüm zamanların en yüksek düzey olarak nitelendirilen bu düzeye bu etkiyle girmiş. Enerji Bakanı Berat Albayrak Japonya'daki bireysel yatırımcıları kastederek konuşmuş olsa gerek. Çok açık bir operasyondan bahsetmiş. Bunu sokaktaki insanlar bile biliyor demiş. Komplo. Japon şeylerinin mi? Bireysel yatırımcıların komplosu. Evet. Olabilir. Operasyon Türk, harika. Türk düşmanlığı gibi bir şey bu yani. Murat ey abi. Dolar. Ey dolar. Dolar mı? Mısın? Boşalır mısın diye bir nutuk çeksek olmaz mı? Bence artık dolar değil dolar bey diyelim. Dolar beyefendi. Bazı yatırımcıların zarar azaltmak için güne yüklü lira satışlarıyla başladığı da belirtiliyor bu Reuters'ın haberinde. Yılın başından beri de grafikler var. Dolar kurunun 3.8'in hemen altında 3.79'da başladığı belirtiliyor. 29 Aralık 2017'den itibaren alınmış ve muazzam bir yükseliş var. Japon yatırımcılar ellerindeki portföydeki Türk varlıklarını azaltmaya başladığına bir işaret olduğu söylenmiş bu durumun. Bloomberg haber ajansından. Bu seviyeye de gelmesindeki ilk dalgalardan bir tanesi olarak bu gösterilmiş. Evet, analistler de Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yani Fed diyorlar son toplantısına ait tutanakları bekleniyor ve faiz artırımına devam sinyallerinin geleceği tahminlerinden dolayı da dolara genel olarak alım geldiğini söylemişler. Fed'in bu yıl içerisinde en az iki kez daha faiz artırması bekleniyormuş ayrıca. Türkiye'de ise Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair kaygılar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasına daha fazla müdahil olacağına dair açıklamaların etkisi lira üzerinde satış baskısı oluşturmayı sürdürüyor diye haberler devam ediyor. Yani dünyanın tanınmış maliye kuruluşlarından birinin yöneticilerinden birisiyle görüşme fırsatım oldu. Ve o Erdoğan'ın Londra'daki bu yatırımcılara yaptığı konuşmayı izledin mi diye sordum kendisine. Ne cevap verdi efendim? Yani inanamadım kulaklarıma diyor. Çok yani çok tecrübeli bir şeyci, finansçı. Çok şaşırmış. Şaşırtıcı gerçekten. Liranın dolar karşısındaki değer kaybının da %25'e yaklaştığını söylemek lazım. Bu muazzam bir oran yani. Ve bunun mantıklı bir sebebini açıklanmasını istediğiniz zaman da ilk gelen açıklamalardan bir tanesi de birileri Türkiye'deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik yurt dışı kaynaklı zarar verme pahasına bunu yapıyor gibi oluyor. Berat Albayrak'ın söylediği gibi. Japon bireysel yatırımcıların ellerindeki Türk parasını çıkarması olayından da bahsediyoruz aynı zamanda BBC Türkçe'nin haberine göre. Yani Türkiye'nin sakalını kesmeye çalışıyorlarmış efendim. Berat Albayrak da diyor ki 25 Haziran'dan sonra Türkiye'nin sakalı daha uzun çıkarmış, daha uzarmış. Ama o masadaki birilerinin hep kolu kalırmış. Kapitalist sistemde o kola acı acı bakarak geçmişi hatırlarlar demiş. Ya Berat Albayrak kim? Niye bu kadar yer veriyorsun? Başka açıklama yok ki konuyla alakalı. Boş ver ya. Ama herhangi bir şekilde hükümet yetkilisinden bir açıklama beklemiyor musunuz? Ne oluyor bu işler diye, ne olacak bekliyorum diye. Tamam, tek açıklama da bu. Allah Allah. Benim peki bulabildiğim şeyde bu. Sabahta, akşamda, Yeni Şafak'ta, Star'da. Hürriyet, Milliyet. Yok. Yok mu? Yok. Habertürk? Onun olması lazım ufak bir şey. Yani çeşitli yorumlar var. Ya acaba bu Japon yatırımcılar mı dedin sen? Bireysel yatırımcılar evet mı dedin? Acaba dünyadaki canlıların %83'ünün yok olmasına yol açanlar da o Japon yatırımcılar olmasın? Olabilir. Hmm. Yani değer kaybı %25'e yaklaşmış olan çok büyük bir yani espri kaldıracak bir durum değil. Feci bir kriz beklentisi var ortalıkta. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch para politikası bağımsızlığının azalması not üzerinde baskı yarattı demiş. Standard & Poor's'da bir başka kredi derecelendirme kuruluşu da liradaki sert düşüşün durdurulması için derhal harekete geçilmezse mali durum hızla kötüleşebilir diye bir uyarıda bulunmuş. BBC Türkçe'den bakıyoruz. Şimdi gene oradan bakalım. Bloomberg haber ajansı uluslararası piyasalarda Türkiye'nin tahvillerine yönelik satışlar sürüyor ve borçlanma senedi faizleri yükseliyor diyor. Ve Türkiye'nin tahvilleri Senegal'in altına indi diyor. Evet. Ne? Senegal mi? Senegal'den kötü. Cumhuriyet Gazetesi de öyle vermiş. Piyasalara göre Türkiye daha riskli. En az gelişmiş ülke sınıfında olduğunu söylüyor. Pelin Ünker'in haberi. Dünyanın önemli ekonomi finans ajansı Bloomberg analizine göre Türkiye Afrika ülkesi Senegal'den daha yüksek maliyetle borçlanıyor. Yani bu ne demek diyor Ünker yazmış. Piyasalar uzun vadede Senegal'e Türkiye'den daha fazla güveniyor anlamına geliyor diyor. Türkiye'nin de kalkınma yardımı verdiği Kalkınma yardımı veriyormuş Türkiye. Senegal'e mi? Verir. Birleşmiş Milletler'in en az gelişmiş ülkeler sınıflandırılmasında yer alıyor ama. En az gelişmiş ülkelere zaten Türkiye hami rolünü üstlenmiş durumda. Evet, en az gelişmişlerin en gelişmişi. Koruyucusu. Evet. Analistlerin hesaplamasında diyor, haberin devamında okuyacak olursak, Türkiye'nin en uzun vadeli tahvilinde getiri Senegal'in benzer vadeli faizinin 52 baz puan üzerinde çıkmış. Bloomberg bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yaklaşımına bağlamış. Tahvil faizlerindeki artış o ülkenin daha yüksek faizle daha maliyetli borçlanacağı anlamına geliyor. Aynı durumu Takuyakan'da da söylemiş. Takuyakan'da kim diye soracak olursanız, biraz önceki Japonların para piyasalarıyla alakalı olarak haberler çıkaran Gaitame.com ya da Gaitame.com Research Institute şirketinin üyelerinden bir tanesi, lira yen kurunun %25'i test edip ardından rekor seviyeye düşmek olanla ulaşmasıyla alakalı olarak konuşmuş. Ve o da aynı şeyi söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası para politikasında daha fazla rol alacağına dair yorumlar piyasadaki satış dalgasına teslim oldu demiş. Yani Londra'da yapılan bir konuşma Japonya'daki bir evdeki bireysel yatırımcının cebinde herhangi bir değişikliği uygulanmasına sebebiyet verebiliyor. Böyle çalışıyor demek. Küreselleşme böyle bir şey galiba. Böyle bir şey. İşte evet, Standard & Poor's'u da söyledik. Türkiye'nin kayda değer tamponları var ama mevcut sıkıntılardan çıkabilir demiş Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu. Ama belakin sert düşüş, bu muazzam sertlikteki düşüş için harekete geçilmezse oldukça hızlı da kötüleşebileceğini kaydetmiş. Yani hem iyi haber var hem kötü haber var. İkisi de Standard & Poor's'dan. Standard & Poor's Türkiye düşmanı mı? Yoksa dostu mu? Onu söylemişlerdi birisinin ne olduğunu, ben unuttum. Bir bakarım ama. Sen ona bak. Acar muhabir olarak Standard & Poor's adlı şirket, yani kuruluş, piyasa baskısında durgunlaşma olmazsa Türkiye'nin durağan olan not görünümünü potansiyel olarak tekrar değerlendirebileceğini açıklamış. Ve kayda değer tamponlar var, çıkabilir ama belli de değil tabii. Bu arada şeyi bir kez daha söyleyelim, makroekonomist ve finans tarihçisi Russell Napier, dün de söylemiştik bunu, Türkiye'nin iflası başladı demişti. Yani 1980'lerin bir benzerinin yaşanacağı küresel kriz kapıda diyor. Yani bu sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil tabii. Türkiye'nin iflasıyla da tetiklenecektir diyor. Aynı, yani küresel krizi Türkiye başı çekiyor yani. Küresel kriz yaratıyoruz. Evet. Türkiye'nin iflası başladı şeklinde bir yorumda bulunmuştu Napier. Türk lirasının en geç seçimlerden sonra muazzam ölçüde değer kaybedeceği değerlendirmesini yapmıştı. Ama bu iki gün öncenin haberi değişmiş olabilir her şey diyorsunuz. Evet, öyle. Ve o da öngörüyor zaten. Seçimlerden sonra en geç diyor ama daha hızlı oldu. Dün de Cumhuriyet'te vardı bu haber ama bir kez daha tekrar edelim. İsviçre'nin çok saygın gazetelerinden en saygın gazetesi Neue Zürcher Zeitung, ona verdiği mülakatta 1980'ler krizi yeniden yaşanacak ve Türkiye'yi büyük bir kriz bekliyor demiş. Ve Erdoğan da sermaye kısıtlamalarını kullanmaktan kaçınmayacak demişti. Fakat şey var, mesela dolar TL bazında yani yükseliş sürüyor. Türkiye'nin dahil olduğu kırılgan beşli diye bir haber var T24'ten, bu da kırılgan olmaya devam ediyor mu diyor. Yani son dönemde hızlı bir değer kaybına uğrayınca Türk lirası dolar karşısında kırılganlıkların artabileceği yorumları da yapılıyor. %20 diyor bu haberde. Halbuki %25'i buldu, son dakika haberleriyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani halihazırda en yüksek cari açık ve dış finansman ihtiyacı dolayısıyla kırılgan beşli adı verilen grupta yer alıyor. Diğerlerinin kim olduğunu biliyor musun? Arjantin. Doğru. Yok. Arjantin yok. Yok mu? Hayır. Hindistan var. Brezilya var. Endonezya var. Ve Güney Afrika var. Yani Amerika, Asya kıtalarında var. Afrika ve Afrika. Üç kıtadan var. Türkiye'de Orta Doğu'dan dört kıta eder. Yani ekonomist Mahfiye İlmez de bu ülkelerin o dönem için 2013'te Morgan Stanley adlı yatırım bankasının, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Morgan Stanley'in Ağustos raporu, 2013 Ağustos. Neden almışlar? Çünkü Fed'in 22 Mayıs 2013'te tahvil alımlarını azaltmaya başlayacağını açıklamasının hemen ardından yükselen piyasa ekonomilerine giren yabancı fonlarda azalma oldu. Hatta sıcak para kaçtı. Fed'in bu açıklamasının ardından paraları en çok değer kaybeden yükselen piyasa ekonomileri bu 5 ülke oldu diyor. Böyle bir şey. Yeni kırılgan beşli. Ha, haklısın. Evet, yeni kırılgan beşli farklıymış. Şimdi gördüm. Arjantin. Ya. Haklısın. Pakistan, Mısır ve Katar. Katar mı? Katar mı? Ne dedim ben? Katar mı? Ağzıma biber süreceğim. Evet. Katar'da kırılganmış. Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar. Kırılgan. Evet. Nerede? En kırılgan olan ülke hangisiymiş peki bunların arasında Standard & Poor's'a göre? Bil bakalım. Türkiye. Ya da daha spesifik yer vermek gerekirse Aksaray'daki hayvan hali. Pazarımızda dolar ve euro geçersizliği pankartı asan üreticiler hatırlarsınız Avrupa ve Amerika'ya tepki olarak dolar ve euroyu ayaklarının altında çiğneyip sonra da yakmıştı. Tabii ki gerçek parayı fotokopilerini yakmışlardı. Daha spesifik adres isterseniz söyleyeyim size işte burası. Evet, çok. Evet, durum böyle. Financial Times'da da İngiliz gazetelerinde liranın Türk lirasının tüm zamanların yani gelmiş geçmiş en düşük düzeye inmesi ve 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili haber ve yorumlar bazen birlikte de yer almayı sürdürüyor. Financial Times'da dünyanın en saygın sayılan gazetelerinden bir tanesi sermaye ve finans çevrelerinin görüşlerini yansıttığı için Salı günü yani dün seçim yaklaşırken Türk lirası dolar karşısında geriliyor başlıklı bir haber yayınlamış ve Laura Pittle ya da Pytel imzalı Ankara muhabirinin imzasıyla analistlerin Merkez Bankası'na faiz oranlarında sert bir artırıma gitme çağrısı yaptıklarını ancak Erdoğan'ın faizlerin artırılmasına karşı olduğunu belirtmiş ve demiş ki seçimlere bir aydan biraz daha uzun bir süre kala Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hem piyasaları hem de seçmenleri ikna etmesi gerekiyor demiş. AKP'nin aday listesinin Erdoğan'ın genel seçim kaygısını yansıttığına inananlar var demiş. Nasıl? Anlamadım. Bir daha söyler misiniz? Söylüyorum. Demiş ki Erdoğan geçen hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığını kazanabilir, parlamentoda çoğunluğu kaybedebilir. Böyle bir ihtimal olduğunu kendi kabul etti geçen hafta içinde diyor. Ve hükümetten ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bazı kişiler, Başbakan Binali Yıldırım ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak mı? Evet, sen söyledin değil mi onu? Berat Albayrak gibi kabinede bazı iyi bilinen isimlerin milletvekili aday listesinde yer almasının genel seçimlere dair duyduğu kaygıların bir yansıması olduğunu düşünüyorum demiş. Yani 5 bakan liste dışı idi. Dün bu haberden bahsetmiştik biz de. Ve bunu söylemişler internette yer alan versiyonda bu haberin. Seçmenler arasında iyi bilinen ve sevilen kişileri tercih ettiler ve oyları artırmak için bu kişileri listelerde üst sıralara aday gösterdiler. İyi bilinen ve sevilen diyor da Alpay Özalan tepkisi gelmiş mesela. Siyaseti bırakıyorum demiş. İzmir'de teknik direktör Alpay Özalan'ın AKP'den ikinci bölge ikinci sıradan milletvekili adayı gösterilmesine tepki duyan adayı İsmail Sarı aktif siyaseti bıraktığını söylemiş. Kuruluşundan beri zaten buradaymış. Yani daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeymiş. Öyle mi? Evet. Yalnız bir dakika, burada Selahattin, bizim Selahattin'in itirazı var. Nedir efendim? Alpay Beşiktaş'ın ünlü bekiydi. Yani onu sonradan Fener'e geçtiyse de hala Beşiktaşlıların gönlünde yatmıyor. İyi tamam, şunu da cevap versin o zaman. Sakarya'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adayı olan dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu Adapazarı'ndaki parti toplantısına Lamborghini marka lüks arabasıyla gelmiş. Yerli ve milli değil miydi? Lamborghini mi? Hayır. Ne? Sofuoğlu. Sofuoğlu yerli mi? Tam olarak bilmiyorum. Yerlidir tabii. Karadenizli. Canım. Evet, yerlidir, yerli milli. Erdoğan ÖTV zamlarına dair eleştirilere, yani vergi ek zamlara eleştirilere, Porsche kullanacağına Fiat kullan, Volkswagen kullan, biraz daha düşür harcamayı diye cevap vermiş ama Lamborghini ile gelmiş, tamam mı? Böyle durumlar işte. Peki bu arada da Sözcü gazetesinde de şey var. FETÖ'yü ziyaret edenler yeniden listede diyor. 5 vekil çıkacak bu fotoğraftan demişler. Ve hakikaten İlknur İnceöz Aksaray birinci sıra. Bu birlikte fotoğrafta, toplu fotoğraf koymuş kocaman Fethullah Gülen'le. Osman Ören Siirt birinci sıra, hemen yanında yer alıyorlar Fethullah Gülen'in. İki sağında Osman Ören, dördüncü sağda da İlknur İnceöz. Soluna geçiyorum. Üç solunda Vedat Demiröz, İstanbul birinci bölge beşinci sırada. Ve beşinci sırada da, yani fotoğraftaki beşinci sırada da Bayram Özçelik. Burdur beşinci sıra. Her şey beş burada da. Böyle bir durum var. Bayağı ilginç. Evet. Şimdi ciddi bir ekonomik buhrandan bahsetmek mümkün. Hatta şeyle de ilgili bağlayabiliriz bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de ciddi problemler yaşanacağına dair geçen gün, dün hatta birazcık değinme fırsatı bulduğumuz Chris Hedges'in yazısı vardı. Yani 2008 krizinin benzeri patlayacak ve doların frenleri falan tutmayacak. Hatta dolar değersizleşecek diye Naomi Prince'in, iktisatçıların şeylerine yer veren, yazı ve kitaplarına yer veren bir makale kaleme almıştı. Onu da söylemiştik. Şimdi bunun devamında geldiğine dair ilginç şeyler var. Bir tanesi, iki önemli sorun var. Bir tanesi, Yüksek Mahkeme'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde Supreme Court denilen 5'e 4 kararla 25 milyon işçinin hayatını karartacak, 25 milyon da az buz bir sayı değil, bir karar almış. Yani işverenle yaptığı sözleşmelerde haklarını koruyamayacak duruma, evet, gelmiş durumda. Çok önemli bir karar. Sorun aslında. Nedir? Efendim? İki sorunum var demiştiniz. Evet, biri bu. İkincisi de finans regülatörleri, yani Federal Rezerv, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ve banka regülatörleri, Volcker kuralı diye adlandırılan 2008 finans krizinden sonra bütün her şey yerle bir olmuştu ya, bankalar, evet, ve finanse etmek zorunda kalmışlardı. Bir daha riskli yatırımlar yapmasınlar diye Dodd-Frank diye adlandırılan Wall Street borsa reformu, iki senatörün adıyla anılıyor Dodd-Frank diye. Bir de ondan sonra tüketicileri koruma kanunu var. Onu da tüketicileri koruma kanunu da Fed'in o zamanki başkanı Paul Volcker'ın adına çıkıyor. Volcker kuralı dedikleri, kanunu dedikleri bu işte. Yani o zaman Wall Street'in, bu dev bankaları, borsanın tekrar girmesin diye, bu riskli yatırımlara girmesinler ve her şeyi mahvetmesinler diye, evlere el konmalar falan oldu ya. Evet, mortgage falan. Ve bizzat müşterilerin parasını şey yapıp başka müşterileri evlerinden ettiler filan. Onu böyle bazen uçak şey, yolculuklarında da yapıyorlar. Bir koltuğu iki kişiye satmak. Şimdi bunu da değiştirmişler. Artık Dodd-Frank kanununun da, Volcker kanununun da birçok yeri değiştiriliyormuş. Böylece binlerce başka bankanın da kar etmesi durumuna gidilecekmiş. Böyle de bir şey var. Yani dünya ekonomik krizinin önünde de ciddi belirtiler var, yani yaklaşmakta olduğuna dair. Şimdi bu haberlerden sonra bir de şeyleri söyleyeyim hemen. İklimle ilgili berbat haberler olmaya devam zaten ediyor. Zaten bu hafta içerisinde berbat olarak vermediğiniz herhangi bir haber olmadı iklimle, evet, alakalı. Maalesef. Yeni mi bu? Yeni. Buyurun efendim. Pakistan'da Karachi şehrinde en az 65 kişi kavrularak ölmüş sıcaktan. Sıcaktan mı? Sıcak dalgasından, evet. Daha Mayıs ayındayız. Evet, Mayıs'ın ortasındayız üstelik, yani daha baharda ve çok yoğun bir sıcak dalgası Asya'da düzinelerce insan ölmüş. Bir sürüsü de 40 derecenin üstüne çıkan bu ateşte. Ayrıca Ramazan'da da şeyler, elektrik kesintileri de olunca insanlar mahvolmuşlar. Hararet. Hararet zaten, yiyip içmedikleri, oruçlu herkes. En az 65 kişinin öldüğü belirtiliyor son birkaç gün içinde, bir iki gün içinde. ve 44 dereceye kadar çıkmış. Mayıs ortası olmadan 44 dereceden bahsediyorum Celsius. Ve aslında tam rakam da 100'ü aşmış olabilir diyorlar. 15 milyonluk dev bir şehir bu, mega şehir. Hı hı. İstanbul gibi yaklaşık. Ama yeşil alan yok. Dolayısıyla yani böyle bir durum var. İçeride durun demişler. Yani ona şey, hükümetten bir bilgi gelmemiş. İçeride durun demiş sadece. Hükümet açıklama da yapmamış. Yani bunları söylememiş. Zaten Türkiye'de de hükümetten bir açıklama yok. Senin dediğin sayılmaz yani. Ben, niye sayılmasın? Hala sayılmaz. Enerji Bakanı'nı niye sayayım? Olur mu öyle şey? Ya, ekonomiden sorumlu insan tonlarca insan varken sen niye Berat Albayrak'a? Neyse, size iyi haber vereyim. Türk lirasının Pakistan rupisinin tam 24 katı olduğunu biliyor muydunuz? Yok, çok sevindim. 24 katıymış. Yani şu andaki mevcut verilere göre. Düşebilir bu tabii ama şimdilik böyle. Peki, o zaman bir tane iyi haberle ilk yarım saati kapatalım. Hiç gazetelerden bahsetmeyecek miyiz bugün? Dolardan bahseden gazetelerden, dövizi kuruyla alakalı olarak ilk sayfasında neler bahsetmiş gazetelerde, hiç merak etmiyor musunuz? Çok ediyorum. Söyle bakalım. Peki, iyi haberi ondan sonraya saklayayım. Tamam, Cumhuriyet Gazetesi'nde var. Bir günde var. Hürriyet Gazetesi'nde gene dünkü gibi bir parmak boyunda ve yarım parmak genişliğinde var. Kaç satır? Kaç satır? Kaç satır? İşaret parmağınızı alın efendim. Onun boyu kadar. Serçe parmağını kullanmayı tercih ediyorum. Tamam, siz serçe parmağınızı kullanın. Dinleyicilerimiz istedikleri parmağı kullanabilirler. Onun boyu ve eni kadar. Onun yarısını kadar işte. Eni yarısı de yarısı kadar. Eni de boyunun yarısına dedi kadar. Ardından Hürriyet'te söyledik. Milliyet Gazetesi'nde var mı? Dolarla alakalı durun. Türkiye'ye güven imzası Denizbank. Piyasalarda soru işareti. Reklam vermişler yahu. Neyse. Erkek erkeğe siyaset ya, demişler. Yok yani. Akaryakıtta ÖTV indirimi varmış, hala yok diyorsunuz. Basında güven. Hangisi? Milliyet. Milliyet mi? Evet. Türkiye Milliyet. Türklerindir. Evet. Hürriyet. Sloganlarıyla beraber rica ediyor. Gücü özgürlüğünde. Hı. 60 binlik medyum Süheyla'nın haberini sür manşetten vermiş Habertürk gazetesi. Ama dolar. Dolar haberini vermiş mi? Çeşitli açıklamalarına yer vermişler. Muhalefet partisi şeylerinin, liderlerinin ve cumhurbaşkanı adaylarının ekonomiyle alakalı açıklamalarına kısa kısa yer vermişler. Ama dolar yok. 60 binlik medyum Süheyla'nın haberi var. İstemez misiniz? Hem de hayır, TL üzerinden istemem hesaplamışlar. 4.80. Benzine 25 kuruş, motorine 25 kuruş zam, pompaya yansımamış. Siz diyorsunuz öyle de. Ayrıca 16.733 genç çiftçiye 503 milyon lira hibe verilecekmiş. Logonun hemen altından bahsediyor Sabah gazetesi. Hemen en üstünde de sabahtan çok özel bir Ramazan seti veriliyormuş. Onun duyurusu var. Peki işte sen, güvenin kanıtı deniliyor. Türkiye'ye yönelik algı operasyonuna inat dev banka satışı gerçekleşmiş. Not mafyasından kalleş saldırı diye veriliyor bu haber. Peki sen yargıç mı olmak istiyorsun? Diplomat mı? Yazar mı? Sanatkar mı? Kuyumcu mu? Terzi. İkizler Burcu'nun başarılı olacağı meslekler bunlar. Seçim öncesi şeyi soruyordunuz ya, kredi derecelendirmeyi ne deniyorlar? Hmm. Not çetesi diyorlarmış efendim onlara. Sabah gazetesinde not çetesi olarak değerlendirilmiş. Ve yok Sabah gazetesinde. Hemen hızlıca geçeyim. Yeni akşama Şafak geç. Gazetesi. Akşama mı geçeyim? Tamam. Sabahtan yani akşama geçmek gerekiyor. Anladım. Var mı diye bakalım. Fenomeni çete gözaltısı var. Yolda yürüyen kadına taksici şiddeti var. Dolar milli uydumuz yörüngedeymiş. Siz dolar diyorsunuz. Yok, Akşam gazetesinde yok. Yeni Şafak'a bakayım. Lütfen. Yeni Şafak'ta veba salgını gibiymiş İslamofobi Avrupa Birliği'nde. Taşerona çifte maaş geliyormuş. Gene iyisiniz taşeronlar. Kasetçi başı yakalanmış. Denizbank satılmış. Ama dolar yok. Kolları masada kalır diye açıklamaya yer vermişler işte, biraz önce söyledim. Kolları masada kalır. Ama Türkiye'nin birikimi bu. Evet. Yeni Şafak. Ve son olarak da Star gazetesi. Star ne? Türkiye'nin yerler nesi? Kaymıyor. Star. Yani yerler kaymıyor. Milli iradenin sesi Star. Milli iradenin sesine kulak verelim. Orada var mı? Galiba orada da yok. Seçimle güven ve istikrar pekişecek deniliyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan konuşmuş. Milli iradeden ses yok mu yani? Ay, biraz zannettim döviz endeksi diye. Meğersem Türkiye'deki iftar vaktiymiş. Yok. Eren Erdem'in itirafları diye geçen bir haber var manşetten. Çok ilginizi çekiyorsa ama dolarla alakalı haber yok. Çekmiyor. Peki, o zaman iyi haberi söylüyorum. Buyurun efendim. Kaç gündür haber takibi yapmaya çalışıyorduk. İyi haber şu. Shell genel toplantısı yapıldı. Yıllık toplantısı. Royal Dutch Shell şirketi dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden biri ve Shell yatırımcıları yani İngiliz ve ortak şirketi bu, Hollanda biliyorsunuz. Evet. İklim değişikliği üzerine çok daha ciddi eylemlere geçmezsem yatırımları çekeceğiz demişler. Bayağı ciddi bir şey olmuş yani. İsyan deniyor buna. Küçük bir isyan da olsa önemli, iyi bir haber olarak söyleyebiliriz. Verebileceğim tek iyi haber de bu. Teşekkür ederiz. Hissedarlar arasında artık daha ne istiyorsun? Teşekkür ederiz. Tepe tepe kullan bunu. Açık Gazete. They used to tell me I was building a tree. And so I followed the map. And now was earth to plow, all guns to bear. I was always there, right there on the chart. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.40 tam. Ve Tom Waits'ten dinlediğimiz ünlü bir şarkı. Brother, can you spare me a dime? Can you spare a dime? Yani sözleri de şöyle diyor. Ben bir zamanlar bir demir yolu inşa ettim. Onu zamanla yarıştıracak hale getirdim. Şimdi bitti. Sen bana bir 25 kuruş verebilir misin kardeş? Diyor, dileniyor adam. Kötü duruma düşmüş. Yani Tony Scott'un bu çok iyi bilinen, yanılmıyorsam onun bestesi. O da açık şeyin, caz, dünyanın cazının, daha önce de caz standartlarının hala hazırda devam eden jingle'ı idi. Tom Waits'in şarkısı, sözlerinde şöyle diyor. Bir zamanlar bir kule yaptım, ta güneşe kadar gidiyordu, tuğladan ve harçtan yaptım, kireç taşından. Bitti o da. Şimdi bana bir tane 25 kuruşluk atar mısın abi? Ateşler misin diyor. Bir zamanlar böyle acayip lacileri çeker, Çok giderdim diyor, yarım milyonluk botlarla filan dolaşırdım. İşte ben davul çalan çocuk da bendim. Hatırlamıyor musun, bana El derdin her zaman, adımla hitap edersin. Ben senin dostundum diyor. Orada bir kelime oyunu da var. El de El, yani kafiyeli. Bana bir 25 kuruş atsana diyor. Böyle bir durum. Yani biz bugün biraz pek bazı gazetelerin hiç görmediği, bazı televizyonların ve radyoların da çok dinlemiyoruz ama ve çok seyretmiyoruz ama onların da pek es geçtiği çok önemli bir olaydan, yani Reuters'a göre Asya piyasasındaki ilk işlemlerde muazzam değer kaybına uğrayan, %25'lik bir değer kaybına uğrayan, yılın başından beri doların 4.80'i geçtiği haberi, sonradan 4 hatta 4.84-50'yi gördüğü haberi üzerinde bu parçaları da çalmaya çalışıyoruz size. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dolardaki yükselişin iktidarın artık ülkeyi yönetemediğinin kanıtı olduğunu belirtmiş. Doların, dövizin ilacı demokrasidir. Demokrasi olmadıkça dolar düşmez demiş. Milletvekili listelerine de tepkiyi anlayışla karşıladığını da eklemiş. Hangi listeyi yaparsak yapalım bir tepki olacaktı demiş. Erdem Gül'ün haberinden, Cumhuriyet'ten okuyabiliriz. Fakat bayağı ciddi bir ekonomik sıkıntı, hafif bir deyimle kullanacak olursak, Senegal'den kötü bir durum, kırılgan beşli. Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar'dan oluşan yeni listede bir tek Türkiye yerini korumuş. Kırılgan beşli değişmiş. İstikrar bu. Yılın başından beri muazzam grafikler var. Yani Erdoğan'ın demir yumruğu ekonomiyi sıkarken diyor da Times'ın İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith imzalı bir haber. 100 subay mahkum edildi başlıklı bir haberde de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı yeniden kazanmayı umduğu seçimlere bir ay gibi bir süre kala giderek hızlanan otoriterleşmesi Türk ekonomisini de vurmaya başladı diyor. Bu önemli. The Times'ın yorumu. Erdoğan'ın geçen hafta içinde Londra'da yatırımcılarla bir araya gelmesinden bu yana üst üste rekorlar kırıldı. En düşük düzeyleri gördü ve görmeye devam ediyor. Erdoğan hem yatırımcılarla yapılan özel bir toplantı hem de Bloomberg'e verdiği mülakatte Merkez Bankası üzerinde kontrolün tamamını ele geçireceğini ve faiz oranlarını düşük tutacağını vaat etmişti. İşte benim de konuştuğum maliyecinin de gözlerini fal taşı gibi yerinden uğratan konuşma buydu. Reuters'a adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynaklar ne demiş? Ne demiş? Erdoğan'ın Türkiye'de faizleri düşük tutmanın yükselen enflasyonun dizginlenmesine yardımcı olacağı yönündeki bu değerlendirmelerinin toplantı odasında nasıl karşılandığını söylemiş. Şaşkınlıkla. Evet, şok. Şok, şok, şok. Şok, şok, şok ve hayretle. Haberde derinleşen krizin devlete ait ve Erdoğan'a yakın olan basın organlarında yer almadığına da dikkat çekilmiş. Hala yer almıyor. Evet. The Times doğru söylüyor değil mi? Ya vallahi Japonya'daki beyefendi de doğru söylüyordu galiba. Aynı şeyi söylüyordu daha doğrusu. Doğru söylemekten ziyade. Ya, derinleşen krizin devlete ait olduğu, yani devlete ait olan ve Erdoğan'a yakın krizlerde, havuz medyası da tabir ediyor değil mi böyle? Orada yer almıyormuş. Erdoğan'ın İsrail'e boykot uygulanabileceği yönündeki sözlerinin ise basında geniş yer bulduğuna dikkat çekmiş. Bu tarz bir karar alınması ve İsrail'in buna karşılık vermesi halinde Türk ekonomisi bundan da zarar görür demiş. Tabii İsrail'le BBC Türkçe'de gördüğümüz bir haberde İsrail'le çok geniş çaplı bir ticaretin de çeşitli alanlarda devam etmekte olduğu da ayrı bir konuydu. Evet, ama İsrail'i sadece İsrail sınırları üzerinden görmekte biraz garip olacaktır. Evet. Sadece Kudüs vurması gelmiyor İsrail'de. Evet. Eskiden Yafa portakalı gelirdi İsrail'den. Şimdi Kudüs vurması. Kudüs vurması geliyor. Altına ne oluyor? Altın da artmış. Artmış. Evet, altın da artmış aynı zamanda. Şu Kapalı çarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü %2.4 artışla 192.40 liradan tamamlamış. Peki bugün açılmış mı? Açılmadı. Doları? BIST. BIST açılmadı. BIST açılmadı. Peki TÜSİAD ne yapıyor? MÜSİAD falan. TÜSİAD. Herhangi bir açıklama yok mu? Borçlular onlar. Yani dolar üzerinden borçlananlar da onlar. En fazla kaybedenler de onlardır diye düşünüyorum tabii. Eğer bütün yatırımlarını dolara yapmadılarsa, yayalarsa. Şey ya. Niye? Yaya yani, olarak gezmek istiyor olamazlar mı? Türk yatırımcısı değil mi bunlar? Bunu yapanlar Türk olabilir mi? Yatırımcının Türk'ü yabancısı olur mu? Olur tabii. Hı. Sen Marksist misin? Hayır canım. Sermayenin. Ne münasebet? Vatanı yoktur diyen Marks'a mı uyuyacaksın yani? Bazı konularda şey kesişiyoruz ama bilmiyorum. BIST 100 endeksi, MÜSİAD, TÜSİAD'la alakalı herhangi bir açıklama gelmedi şu anda. Neyse ben iyi haberi veriyorum artık. Oh. Amerika'da bir yargıç Oregon eyaletinde aylar süren orman yangınını başlattığını itiraf eden 15 yaşındaki çocuğa 36 milyon dolardan fazla ceza kesmiş. Gördüğün gibi orman yangınları 15 yaşındaki çocuklar tarafından çıkarılıyor. İtiraf etmiş mi çocuk? Etmiş. Etmiş ve yargıç 15 yaşındaki çocuğa yangın nedeniyle yürüyüş yollarında mahsur kalan 152 kişiye özür mektubu yazması gerekti. Tek tek özür mektubu yazacakmış. I'm sorry diye herhalde. Peki sorum şu. Buyurun. Bu çocuk bunu ne kadar zamanda ödeyebilir? 36 milyon dolar küsuru. 15 yaşında bir çocuk. İşinin ne olduğunu bilmiyorum ama herhalde öğrencidir diye düşünüyorum. 15 yaşında ödeyemeyebilir. Yargıç John Olson. Avukatı, bir tahminin var mı, ödeyebilir mi sence bu çocuk bu parayı? Vallahi annesinin babasının yaptığı işe bağlı. Amerika Birleşik Devletleri burası. Evet, yazılımcı finansa, Google'da filan, ama Google, Jeff Bezos filan, onlar şey yapmaz ki. Zuckerberg de özür dilemiş Avrupa'dan zaten. Evet, özür dilemiş ama pek şey karşılanmamış Zuckerberg. Ağlamış mı? İşte ağlak bir ifade vermiş. Yalnız çocuğun avukatı Jack Morris de bunun kadar aptalca bir şey duymadım demiş. Hakimin kararına absürt demiş, saçma ve tamamen aptalca demiş. Hayır demiş yargıç, yok öyle. Ceza işlenen suçla doğrudan orantılı. Çocuğun verdiği maddi zararın üstünde değil demiş. Ödesin demiş çocuk. Çocuk şey yapmış, 2017 Eylül'ünde Eagle Creek Kanyonu'na havai fişek atmış. O yüzden olmuş. Bütün küresel ısınma filan da hepsi bunda. Ha öyle, kibrit alıp da yakmamış. Havai fişek atmış. Havai fişek atmış, evet. 3 ay söndürülememişti Eagle Creek yangını. Bazı evler kül olmuştu. 195 kilometre karelik alan zarar görmüş. 18 milyon dolara yol aldı. İşte çocuk demiş ki, düşüncesiz şekilde kamusal ve özel mülkleri yakmak ve ormanlık alana yanıcı madde atmak da dahil 8 suçu kabul etmiş. İndirim yapılmış mı bilmiyorum. Şey demiş, hayatımın geri kalanını bu kötü kararımın pişmanlığıyla geçireceğimi biliyorum ama dersimi aldım ve zararı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım demiş. Bak, iyi haber işte. Küresel ısınmayı da bu çıkarmıştır. Bana sorarsan bu çocuk yaptı. Ama düzelir. Çocuğun adını da var mı haberde bakayım. Vermemişler adını. Vermesinler zaten. Vermesin. Bence de. Evet, yani dünyanın sadece 10.000'de birini oluşturan insanlardan biri. O da canlıların %83'ünü yok olmasından. Omurgalıların, vahşi hayvanların. Bitkilerin ise, memelilerin yani, bitkilerin ise yarısının yok olmasına yol açmıştı. Neyse. Mahkeme kararlarından bahsederken ilginç bir şey oldu. Onu da muhakkak okumamızda fayda var. Yani Halkların Demokratik Partisi HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden mahkeme kararı 9 sayfalık. Onun gerekçesinin 7 sayfası karşı oy yazısından oluşmuş. Hmm. 9'da 7, %70'in üzerinde, 70, %80 filan. Üye hakim Cengiz Aydıner karşı oy yazısında anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, AİHM kararlarına atıfta bulunmuş, tutukluluğun serbest seçilme hakkını zedelediğini ifade etmiş. İlginç ve önemli bir karar bu, yani şey, muhalefet şerhi diyeyim. Yazıda başvurucunun makul olmayan bir şekilde tutuklu kalması diyor. Ne demek makul olmayan? Akla uygun değil. Evet. Makul, akıl yani. Kesinlikle. Yasama faaliyetlerine katılmasını engellemiştir. Yani ne demek? Parlamentodaki görevini yapamadı diyor. Aynen. milletvekili olarak siyasi faaliyette bulunma hakkına yönelik bu ağır müdahalenin, demiş hakim Cengiz Aydıner, üye hakim, ölçülü ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu söylenemez demiş. Tahliye kararı verilmeliydi demiş. İkiye karşı bir oylar edilmiş. Evet. Ve bir daha tarihi bir şey oldu tabii. Yani tarihi bir durum bu. Hukuk tarihine küçük de olsa geçecek. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da Demirtaş'ın tahliyesinin reddine Türkiye'deki seçimlere gölge düşürecek diyerek tepki göstermiş. Nitekim yani eğer üye hakim Cengiz Aydıner'in muhalefet şerhinde serbest seçilme hakkını zedelediğini söylüyorsa, o doğruysa, hakikaten seçimlere gölge düşüreceği varsayımı kesinlikle kabul edilebilir, hatta edilmelidir. Yasama faaliyetlerine katılması engellenmiştir. Ağır müdahale ve demokratik toplum düzenine de uymaz diyor. Yani demokratik değildir diyor. HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran da hakimin şerhini okuyun. Hukuk dersi vermiş. Niye bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinde tutulamaz? Açıklamış demiş. Ben de hakimle aynı fikirdeyim. Ayrıca bunun bir kez daha söyleyelim. Dün Ahmet İnsel'le de konuşurken söylemiştik. Daha önce de söylemiştik. Bu seçimlerde HDP'ye o yani mesele hem cumhurbaşkanlığı 24 Haziran. Evet efendim. Ve ondan sonra da milletvekili, parlamento seçimleri aynı ve zaman. Sonra da cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ikinci tur olursa da iki hafta sonra olacak. Cumhurbaşkanlığında ikinci tur aynı zamanda oluyor 24 Haziran'da. Şimdi burada HDP'nin girememesi durumunda, barajı aşamaması durumunda o zaman ilginç bir kaderin bir cilvesi mi diyeyim nedir? Bir dönüşüm dolayısıyla 45 kadar oy milletvekilliği pardon sandalye doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hediye edilmiş, hibe edilmiş oluyor. Yani bu meselenin partilerle, Kürt meselesiyle, Alevilikle, milliyetçilikle hiçbir ilgisi yok. Doğrudan doğruya bir aritmetik. Bak bugün Kopernikus'un da kaçıncı yılını kutladık. Doğum yıl dönümünü, yani dünyanın yuvarlak olduğunu ilk ortaya koyan bilgin Kopernikus'un 475. yıl dönümü. Onun ölüm yıl dönümü. Pardon. Evet, Kopernikus'un onun kadar güneşin etrafında döndüğü kadar somut bir bilgi olup olmadığını söyleyemem ama açıkça aritmetik ve matematik biliminin gösterdiği bir şey var. HDP eğer barajı aşamazsa özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde çok ciddi bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi hiçbir şekilde hak etmediği bir hediyeye kavuşmuş oluyor. Neyse onu da söyledik ama ilginç bir gelişme olduğu söylenebilir. Kesinlikle. Lamborghini dedi. Ha bir de çok ilginç bir şey. Bülent Şık'a da bir soruşturma açılmış olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Çok önemli bir gelişme bu da. Yani zehirli gıda yazılarıyla alakalı olarak yazılar yazan Bülent Şık'tan bahsediyoruz. Evet ve aynı zamanda bizde de bir dönem programcımız da olmuştu kendisi. Bu zehirli gıdalardan bahsediyordu. Kanun hükmündeki kararname ile Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilmişti. Gıda mühendisi kendisi, yardımcı doçent doktor Bülent Şık. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi biz açıklıyoruz. İşte zehir listesi başlıklı bir yazı dizisi olmuştu. Soruşturma açılmış. Bu yazı da Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan yazı dizisinde de Sağlık Bakanlığı'nın 2011 ve 2016 yıllarında kanserden ölümlerin dünya ortalamasının üstünde olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası'nda yaptığı geniş çaplı araştırmalara yer vermişti Şık. Şık'a göre halktan gizlenen araştırmada insan sağlığını tehdit eden pestisit, taze fasulye, biber, hıyar, marul, maydanoz, çilek, erik ve elmada maksimum kalıntı limitlerini aşmış. Bu ortaya çıkmıştı. Evet, yani düpedüz Zehir yiyorsunuz. Zehir yendiğini ortaya koyuyor. Ben de yiyorum. Siz biz yok. Hep beraber yiyoruz bunu. Yo, organik pazara gidersek biraz daha düşük, evet, yeme ihtimalimiz olabilir. Daha pahalı olmakla beraber. Yani Sağlık Bakanlığı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın gerekçesine göreve ilişkin sırrın açıklanması, yasaklanan bilgileri temin, casusluk diyor, yapmış düpedüz. Sır mı? Yasaklanan bilgileri açıklama ve takdir olunacak diğer suçlar diye de genel bir şey. Niye sır? Çünkü 15 Nisan 2018'de başlayan ve 4 gün süren yazı dizisinde daha önce, çok zaman önce yapılmış olan Kocaeli 1, Antalya 2, Tekirdağ 3, Edirne 4, Kırklareli 5, bu illerde, 5 ilde çevresel faktörlerin ve sağlık üzerine etkilerinin değerlendirilmesi projesinin henüz açıklanmayan verilerine yer vermiş olması. Nasıl sen devlet sırrını açıklarsın diyorlar. Bu konuyla alakalı Twitter'dan da bir duyuru yapmış Şık. Bir akademisyenin asli sorumluluğu devlete ya da kurumlara değil, halka karşıdır. Bu sorumluluk içinde olduğumuz şartlarda ne kadar ışındırılmış ve ne kadar baskı altına alınmış olsa da hatırlamamız gereken gerçek şudur demiş. Kamu sağlığını ilgilendiren konularda sır ya da yasak olmaz. Tam olarak bunu söylemiş. Evet, iyi söylemiş doğrusu. Peki bunun, bu habere rastlıyor muyuz bir yerlerde? Nerede? Bir yerler derken? Gazetelerde. Ha. Yani bazı gazetelerde diyeyim. Hürriyet'te var mı mesela? Birinci sayfada yok. Kim o? Shakira mı? Evet, Shakira. Kaç paraymış? 1555 liraya Shakira. Ay, ne kadar cinsiyetçi bir şey. Neden bahsediyorlar? Bilmiyorum, ilgilenmiyorum o kadar. Yayından sonra bakarız. Milliyet'te de yok bu haber. Bursa'da rahat ulaşım döneminden bahsediyor ama zehirli şey yok. Büyük sorumluluk filan işte şey, Berat Albayrak. Erdoğan yer sofrasında yemek yemiş, onun fotoğrafı da var. Öyle mi? Hı hı. İftar ziyareti, evet. Peki, Habertürk'te de yok ama Shakira var. Aynı Shakira aynı yerde. Aynı Shakira aynı yerde, sağ üst köşede. Yine aynı cümleler var, aynı fiyata Shakira. Shakira diyelim istersen, ona daha yerli ve milli bir hava olsun. Bilin Sabah gazetesinde ne var aynı köşede? Ne var? Yerli ve milli Shakira. Öyle mi? Sabah gazetesinde mi var? Evet, hadisenin bana yüklü miktarda borcu var demiş birisi. Konuşanın adını aynı vermiş. Köşede. Aynı köşede, sağ üst köşede. Akşam gazetesinde sağ Shakira, köşede sol, değil ama. Evet. Değil. Sol üst köşede. Shakira. Shakira Show. Gene aynı şey. Shakira'ya şov. 780 lira. Shakira Show, pardon. Yeni Şafak gazetesinde tabii Shakira olmaz. Shakira Yeni Şafak'ta Shakira yok. O yok o. Ama yok şey mu? De yok. Yok işte. Hiçbir yok. Şey yok. Hı-hı. Yeni Şafak gazetesinde şey var. Sol üst köşede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı var. Shakira. Kollardan bahsediyor. Kollardan bahsediyor. Star gazetesinde de ne Shakira var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Şu Shakira'ya haberine yer verdikleri kadar dolar haberlerine yer verseler ne kadar insanların içine rahatlatıcı şeyler söyleyebilirlerdi gazeteler. Bu fırsatı bu şekilde kaçırdılar. Ben ona yanıyorum. Peki organik beslenme haberine de yer verselerdi de iyi olabilirdi. Halk sağlığıyla biraz ilgisi var diye. Ama onları yerine Shakira'ya yer vermişler. Shakira. Ben değiştiriyorum. Peki Lamborghini'mize binip gidelim o zaman. Lamborghini. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, hayırlı sabahlar. Günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın. Bu bedava yaşıyoruz jingle'ı nedir Allah aşkına? Pek güzelmiş. Evet, epey eski bir jingle'ımız o. Şey, Orhan Veli'den kim söylüyor? Müşfik Kenter. Ha, baba bir ses geldi, güzelmiş. Zaten bedava yaşamıyor muyuz? İşte onun için zaten ben de altını çizme ihtiyacı hissettim. Öyle başka jingle'larımız da var, istersen çalarız sana. Olur tabii. Pekala. Efendim bugün bu artık hiç Türkiye'de konuşulmayan bir meseleden bahsetmek istiyorum. Bu Avrupa Birliği'nin genişleme macerası. Türkiye maalesef bu trenden düştü. Daha doğrusu kendini attı aşağıya. Ama tren yoluna devam ediyor. Geçen hafta Perşembe günü ayın 17'sinde çok önemli bir toplantı yapıldı. Zirve, gerçek bir zirve toplantısıydı bu. Sofya'da Bulgaristan dönem başkanlığı münasebetiyle. Biliyorsunuz daha önce de bir Varna'da bir sözüm ona zirve yapıldıydı. Tayyip Erdoğan'la Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanları üçü bir yemek yediler. Bir de dönem başkanı, Bulgaristan'ın başbakanı, ama o zirve falan değildi tabii. Bir parmak bağlı, bir fotoğraf okazyonuydu. Daha ziyade Cumhurbaşkanı için. Ve esas zirve ta o zamandan bu 17'sine planlanmıştı. 28 üye ülke ve 6 Batı Balkan ülkesi, yani müstakbel üyeler toplandılar Sofya'da. Şimdi bunlara artık çift WB6 deniyor. WB6, yani Western Balkan 6. Batı Balkan BB6 da diyebiliriz. Bunun içerisinde artık Türkiye yok. Yani böyle gruplaşmalar oluyor ya dünyada, işte gelişmekte olan ülkeler. İşte BRICS vardı bir zamanlar. Şimdi işte gelişmekte olanlar var. Başka da kırılganlar var. Evet, ha sen söyleyecektin. Kırılganlar var. En kırılganlar var. Kırılgan ikili var. Değil mi? Türkiye ile bir, ama Türkiye galiba birinci olmuş kırılganlar listesinde. Hatta bir tweet gördüm. Pek hoşuma gitti. Bu emerging market deniyor ya. Evet, yani yükselen piyasalar. Başını sudan çıkaran anlamına, değil evet, mi? Evet. Diyor ki tweette, they are all emerging, one is submerging diyor. Batıyor yani. Kırmaya çalışıyor bir tanesi. Bir tanesi de gitti diyor. Evet. Biraz da haksızlık evet. Aslında epey giden başka da var ama yani yeni listemizde Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar'dan oluşuyor. Eski kırılgan beşliden bir tek Türkiye yerini korumuş. Bu da istikrar demek oluyor işte. Allah Allah. Peki Katar mı? Katar'ın ne işi var orada? Onu biz de anlamadık. Allah Allah. Yorumlatacağız arkadaşlarımıza. Biz şimdi gelelim BB6'ya, Batı Balkanlar 6, Türkçe'ye de girsin madem, bu nispeten yeni bir terim. Yani dediğim gibi bunun içinde maalesef Türkiye yok. Bu toplantı aslında bir genişleme zirvesiydi Ömer. Yani daha önce bundan çok bahsettik biz Avrupa Birliği'nden, bu açık radyoda 1999 Kasım'ından bu yana bahsediyoruz. Evet, çok olmuş. Geri gelmişken evet, zaten Türkiye kadar adaylığı süren başka bir ülke yok civarda. Şimdi bu Batı Balkan altılısı için istikbal 2025. 2025 gibi bir tarih telaffuz ediliyor. Ve tabii bu altı ülkenin ikisi şu sırada müzakere aşamasında. Yani Makedonya'yla, Montenegro'yla, Karadağ'yla, Sırbistan. Diğerleri de sırada. Makedonya'nın adıyla ilgili bir sorun var malum. Geleceğim oraya, ilginç bir gelişme oldu onunla alakalı. Ama yollarında devam ediyorlar. Ve burada Avrupa Birliği esasen Rusya'nın ve Türkiye'nin etkisini kalıcı bir şekilde azaltmak üzere çalışıyor. Yani bu bir savaş değil ama Balkan bölgesi oldum olası bu adını ettiğim iki ülkenin yani Türkiye'nin ve Rusya'nın etki alanında. Yani tabii bunun içine bir daha Suriye Macaristan'ı dahil etmek gerekiyor. Ama bu dönemin artık yavaş yavaş sona erdiğini görüyoruz. Zira bu iki ülkenin Batı Balkanlara veya genelinde Balkanlara sunabilecekleri pek bir şey yok. Zaten yani buralar çok zor parçalı bölgeler yani hem etnik hem dini anlamda ve bu her iki ülkede bu farklılıkları, bu parçaları istismar ederek bir şekilde orada nüfuz alanları kurmak istiyorlar. 19. yüzyıllı bir politika bu. Oysa Avrupa Birliği'nin böyle bir yani çok daha farklı, çok daha kalıcı ve istikrar ve barış şu amaçlayan, hedefleyen bir politikası var tabii uzun vadede. Unutmayalım ki bu Batı Balkan altılısı dediğimizin 5 tanesi eski Yugoslavya ülkesi. Bir Arnavutluk yok yani içinde. Geriye kalan 5'i de eski Yugoslavya. Yani oraya kıtanın doğusuna veya güney doğusuna artık kalıcı bir istikrar getirmek gerekiyor. Yalnız bu işler otomatik olmuyor. Ve 2004 ve 2007 genişlemesi sonucunda ortaya çıkan bir fiili durum var biliyorsunuz. Pek çok sorun var. Yani bunu işte Macaristan ve Polonya başlı başına iki tane nur topu gibi sorun bunlar. Yeni üye ülkeler biliyorsunuz. Demokrasi fakiri ve çok baş ağrıtan ülkeler. Dolayısıyla yani 28 ülkeli bir Avrupa Birliği'ni eskisi gibi yönetmek 6 ülke yani ilk kurulduğundaki AB ile 28 ülke bir AB aynı şey değil tabii ve en Avrupacı Batı Avrupalı liderler dahi mesela Emmanuel Macron Fransız Cumhurbaşkanı bu genişleme konusunda biraz soğuk. Dolayısıyla buna bir çare bulmak gerekiyor. Bu zirvede de bu çarenin ne olduğu ortaya çıktı. Çok önemli bir gelişme bu. Altı üstünde durmak istiyorum biraz. Şimdi yani bir tarih telaffuz ediliyor ama yani o tarihe gidene kadar eski sistemin aksine bu 35 fasılda uyum çalışmaları var ya onlar sürüyor bir taraftan ama bölgedeki ülkeleri kendi aralarında ve Avrupa'nın batısıyla yani diğer Avrupa ülkeleriyle bütünleşmeye götürecek ortak politikalar hayata geçmeye başladı. Yani bu ulaştırma ve iletişim ağırlıklı ama bunun içinde tabii dünya kadar da yatırım var. Yani sanayi projeleri var. Yani bir nevi üyelikten önce bütünleşme gibi bir şey. Yani bunun çaresini böyle buluyorlar ve büyük paralar aktarılıyor bu işe, kaynaklar aktarılıyor. Ve bu altı ülke bir an evvel hem kendi aralarında bütünleşme, sonuç itibariyle ne dedik? 6 tane ülkenin 5'i eski Yugoslavya zaten bir ülkenin altında yaşayanlar. Yani bunların tekrar yeni bir Yugoslavya diyelim adına hadi tırnak içerisinde Avrupa Birliği altında tekrar bütünleşmeleri içine de Arnavutluğu dahil ettiğimizde bölgeyi baştan aşağı kapsayan bir kalıcı istikrar projesinin altına imza atılmış durumda. Bu. Evet, peki ben bu arada iki küçük şey sorayım. Bir tanesi bu Bosna Hersek ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı'nın, evet. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün dünyanın da hayranlıkla Türkiye'yi izlediği haberi vardı. Yeni Şafak ve Star gazetelerinde bir de akşamda. Tabii öyle. Başka bir gazetede de fazla göremedim. Yani yabancı gazetelerde göremedik ama orada peki bu BB6'dan bahsedildi mi? Yani şey et ve karkastan ve bu yolla büyümeden bahsediliyordu. Birinci soru bu. Yani Cumhurbaşkanı onu söylemişti. İkincisi de bu şeyden Bosna Hersek var mı bu Batı Balkan ülkesinde? Olmaz olur mu tabii canım? Allah Allah. Çok tuhaf. Yani şimdi orada o yüzden Rusya ve Türkiye'nin nüfuz alanlarından bahsettim. Ancak yani uzun vadede, hatta orta vadede, yani Türkiye'nin ve Rusya'nın bu ülkelere sunduğu istikbal, istikbal falan değil. Yani orada o hayhuyun, yani o bölünmüşlüğün, o çok parçalılığın devam etmesini sağlayacak bir takım ayak oyunları, yani bunlar ve güç politikaları. İşte genelinde Rusya Ortodokslara oynuyor ve oradaki koçbaşı Sırbistan, Türkiye'de Boşnaklara ve Müslüman Arnavutlara oynuyor. İster Arnavutluk'ta olsun, ister Kosova'da olsun, ister Bosna'da olsun. Şimdi bir de Sırbistan'da, Sancak'ta var biliyorsunuz. Politika bu, bundan ibaret. Yani başka bir önerebilecekleri bir şey yok. Ha, Müslümanlara ne yapıyorlar diyorsunuz. Vallahi şu sırada politika oradaki işte Gülen okullarının kapatılması ağırlıklı olarak cereyan ediyor biliyorsunuz. Kosova'da bir korkunç bir şey oldu biliyorsunuz. 6 kişiyi kaçırdılar, Türkiye'ye getirdiler. Evet. Ve Kosova, ki bu altınının içinde tabii, Batı Balkan altınısının içinde, alt üst oldu. Yani ve Avrupa Birliği ülkeleri çok ciddi bir ikazda bulundular. Yani böyle AB üyesi olamazsınız, unutun demeye getirdiler. Yani bunun arkası gelecektir tabii. Dolayısıyla burada pek yani Ankara'nın bir sunabileceği bir istikbal yok. Ha, Müslümanlara gelince biliyorsunuz Balkanlarda Bektaşilik çok yoğundur. Çok kadimdir. Çok köklüdür. Yani sosyalizm veya işte Balkan komünizmi sonucunda epey bir tahrip olmuş olsa da, yani orada radikal Selefi tınılı İslam'a hiçbir zaman yer olmamıştır. Yani savaş dahi Boşnakları, katliam diyelim hatta adına, Boşnakları Selefileştiremedi. Aynı şey Arnavutlar için geçerli. Türkiye'nin orada yaptığı sadece işte o Selefi camileri inşa etmek. Başka bir şey yok. Ondan sonra bir de bu Makedonya meselesinde Yunanistan'a karşı bu isim konusunda, o da saçma sapan bir hikaye biliyorsunuz. Bunu işte Makedonları, Üsküp'ü kışkırtmak, ama siz sıkı durun, adınızdan taviz vermeyin falan. Bu konuda çok komik bir gelişme oldu, hiçbir yere yansımadı. Açık Radyo'da bunu anlatayım kısaca. Ekskluzif yapıyoruz şimdi. Evet, bu bir isim meselesi var biliyorsunuz. İşte o mu olsun, bu mu olsun, bir Gorna, yani yukarı demek, yani Nagorno Karabakh gibi, yani Karabakh gibi, Gorna Makedonya, yani Tepe Makedonya, Üst Makedonya veya Yukarı Makedonya daha doğrusu diye bir isim teklif edildi falan. Onda anlaşamadılar sonunda, çünkü Yunanistan tarafında efendim Makedonya Yunan'dır falan filan gibi bir dalga var ve seçim de geliyor Yunanistan'da. İş kolay değil ama İskender'e kadar uzanıyor Yunanların da bu iddiası, tabi Büyük İskender'e kadar, Makedonyalı Filip'in oğlu kendisi. Tarihi olarak zaten %70'i Makedonya'nın, yani bugünkü Makedonya'nın %70'i Yunanistan'da, %30'u Makedonya, hakikaten Yukarı Makedonya yani öbür taraf. Ancak yani öbürkü artık Makedonya olarak tanındı. Her neyse, hikaye o değil. Şimdi bu son bir teklif geldi Üsküp'ten, yani Makedon hükümetinden. Adını İlinden Makedonya yapalım dediler. Nasıl, bir daha? İlimon Makedonya? İlinden. İl var ya, il bizim. İlinden, evet. İlinden Makedonya. Hadi bakalım Can, araştır hemen. İlinden Makedonya. Şimdi bu Ankara'nın küple iyi ilişkilerini bir kenarda tutun, unutmayın yani. Şimdi bu ilimlerin ne olduğunu söyleyince 1903'te birkaç hafta süren ve Babı Ali'nin kanla, kanda bastırdığı bir İslam ayaklanmasının adı bu. İlimden ayaklanması. 1903. Ne diyorsun? 1903'te ve perişan etmişler. Orada yani ayaklanan kim varsa bire kadar kırmış Osmanlı ordusu. 10 sene sonraki Balkan Savaşı'nı hazırlıyor yani bir bakımda. Orada da büyük yenilgiyle çıkıyor biliyorsunuz o imparatorluk. Ve pek çok felaket ondan sonra başlıyor yani. 1903'teki İlinden de dolayısıyla bunlar İlinden Makedonya diyelim dediler. İyi mi? Çok ilginç. Evet. Evet. Yani Yunanistan tarafı kabul etmedi ama tabii gerekçe ya şimdi Türklere ayıp olur falan değildi. Evet. Buldun mu Can İlinden? Yok, burada kapalı Wikipedia hala bulamıyorum. Açmadılar. Yani başka yerde de çıkabilirsin. Ben Wikipedia dışında pek tercih etmiyorum. O yüzden uzun zamandır cehalet sürüyor Allah. Açık radyo stüdyolarında. Evet. Allah. Şimdi efendim bu yani bu genişleme zirvesi 17 Mayıs 2018'deki bu ile söyleyeceklerim aşağı yukarı bu. 2 yıl sonra da Hırvatlar 2020'de zirveyi yapmak üzere bir teklif getirdiler, kabul edildi. Zagreb'de veya başka bir yerde yapılacak. 2 yıl sonra biraz yani nasıl ilerledik, nereye gidiyoruz zirvesi olacak herhalde. Şimdi bu meyanda geçen programların birinde de söz ettim bu Avrupa Birliği'nin bütçesi, yeni bütçesi üzerine çalışmalar başladı. Ve Türkiye'nin bu içinde bulunduğu zor koşullar bağlamında bir hesaplar yaptım kendimce. İçinde bulunduğumuz bütçe dönemi ve ondan sonra gelecek bütçe döneminde Türkiye ile karşılaştırılabilecek yeni üyeler 4 tanesini aldım. Polonya, Romanya, Çekya ve Macaristan. Bunların 4'ünün nüfusu aşağı yukarı Türkiye'nin nüfusu ediyor. Tamam? 78 milyon ediyor bu 4'ü. Hmm. En büyük ülkeler aşağı yukarı. Evet. Şimdi bunlar İçinde bulunduğumuz bütçe döneminde 2014-2020 yani dağıtılan hibelerin ve yatırım kaynaklarının ABD'nin çoğu bir hibe yani karşılıksız borç değil yani karşılıksız para toplam 453 milyar avronun 170 milyarını almışlar. 170 milyar 7 yılda fena değil. Şimdi niye bunu anlatıyorum? Çünkü vakti zamanında bu Avrupa Birliği fonlarından, yapısal fonlardan, işte katılım öncesi kaynaklardan falan bahsederken Ankara'da dalga geçerlerdi. Aman canım bunlar da ne böyle fındık fıstık parası falan gibi diye. Şimdi döndük dolaştık. Nereye geldik? Ben size söyleyeyim. IMF'nin kapısına geldik. Şimdi benzer bir konumda olan ama farklı nedenlerden krize girmiş olan Yunanistan'ın bir Avrupa Birliği var, değil mi? Evet. Bir Avrupa Birliği ilişkisi var, bir orada bir dayanak var. Beğenirsin, beğenmezsin. Yani ortaya konulan iktisat politikalarının yetersiz olduğunu söyleyebilirsin ama orada bir dayanak, bir nevi garanti var ve hakikaten Yunanistan mahvoldu. Ama elinden tutan biri vardı, çekti çıkardı. Şimdi Türkiye'nin elinden tutabilecek olan bir tek IMF var. Ve bu adını ettiğim fonlar, yani Avrupa Birliği fonlarından Türkiye tabii maalesef önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yani şimdiki dönemde ve önümüzdeki dönemde muaf olmaya devam edecek. İşte böyle yüksekten atınca ondan böyle ben neymişim abi olunca sonuçta böyle oluyor ve korkarım daha bu yani bu dönemin de bu acıların başındayız. Yani daha iş öyle kolay kolay terse çevrilecek gibi, evet, çevrilecek gibi durmuyor. Türkiye IMF'ye yeniden muhtaç olabilir diye de bir yazı vardı dün. Değinme şimdi onunla ilgili iki hafta önce bir şeyler çıktı. IMF zaten eski müşteri olduğu için ne yapıyor bunlar diye bir nevi uzaktan izleme yapıyordu Türkiye ile alakalı. Yani gidişatı da görüyorlar zaten. Görünen köyde kılavuz istemez. Onlar zaten hazırlamışlar Mart ayında yapılması gerekenler listesini. Korkunç bir kemer sıkma politikası öneriyorlar. Tabii her zaman her yerde olduğu gibi, evet. Evet, ondan sonra vergi sisteminin baştan aşağı gözden geçirilmesi ve Hindistan'da olduğu gibi muazzam bir yani bireysel vergi sisteminin getirilmesini öngörüyorlar. Ama bunun gibi çok canı acıtacak bir takım reçeteleri var. Acı reçete denirdi bunu, hatırlarsın hemen. Evet, şimdi bunu evet daha çok konuşma fırsatı da bulacağız herhalde ama gayet tatsız haberler var. Peki yani kalan bir dakikamız içinde de şeyi söyleyeyim, biz sana bir parça seçtik, BB6. Evet. Dedin Batı Balkan ülkeleriyle ilgili, bir de aynı zamanda Avrupa'dan da kesin bir kopuşun da işaretleri. Çok çalıştık ve sana biz de 3B formülüyle cevap vermeye karar verdik. Bye bye Blackbird çalıyoruz. Julie London'dan dinliyoruz. Çok teşekkürler. Pekala efendim. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Back up all my cares and woes. Here I go, swinging low. Bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is he. Bye, bye, blackbird. No one here can love or understand me. Who on hard luck stories they all hand me. Who will make my bed and light the light, 'cause I'll arrive late tonight. Blackbird, bye-bye. Love or understand me. Who want hard luck stories they all hand me. Who will make my bed and light the light, 'cause I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. ...1968... 50. yılında 68 devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Merhaba, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sunumu sen yapar mısın? Bugün Açık Gazete içinde yaptığımız 68 sohbetlerinin dördüncüsünde birlikteyiz. Konuğumuz Ayşe Köse. Ayşe Köse aslında Açık Radyo dinleyenlerinin oldukça yakından tanıdığı bir isim. Zaman içinde Aşk programının ev sahiplerinden. Evet, evet. Biz bugün kendisini burada daha çok 68 Kadınları adlı kitabı ve toplumsal tarihin son sayısında çıkan yazısı münasebetiyle ağırlıyoruz. 2010'da çıkmıştı kitap. En kısa zamanda ikinci baskısını da bekliyoruz aslında. Evet, evet. 68'in Kadınları Doğan kitabının 2010'da çıkmıştı. İkinci baskıyı bekliyoruz ama tabii toplumsal tarihte bütün o yazılanlar tekrar 8 sene sonra gözden geçip yeniden değerlendirilip bir makale Türkiye 68'inde kadınlar olarak toplumsal tarihte yayınlandı. Zaman içinde aşk dedik ama tabii hemen aşkın devrimciliğinin de altını bir çizelim. O da devrimci bir devrimci ve provokatif bir kavramdır. Biz en azından o halini gerçek halini dikkate alıyoruz diyelim. Şimdi aslında biraz sonra senin hem bu makalenle hem kitabındaki malzemeyle ilgili biraz daha konuşacağız ama istersen bir de bugün bir etkinlik var. İstersen dinleyenlere o etkinliği biraz anlatarak başlayalım. Evet, bugün saat 7'de İtaki Akademi'nin Bahariye'deki Penguen kitap evinde 68'i kadınların hafızasından 50 yıl sonra 68'i konuşacağız. 68 hareketini konuşacağız. Konuklarımız olacak Jülide Aral, Çimen Keskin Turan, Sema Bulutsuz ve Füsun Özbilgen. Saat 7'de Bahariye Caddesi'nde Penguen Kültür'de olacak ve işte onlarla konuşacağız. Güzel bir söyleşi olacağına inanıyorum şimdiden. Bunu da duyurmuş olalım. Herkesi bekliyoruz. 68'e ilgilenen, 68'i hisseden, parçası olmuş olan herkesi hissediyoruz. Gençlerde de çünkü çok ilgi var. 68 konusu her zaman çok canlı. Ben 68 ile ilgili çalıştığımı söylediğim zaman insanlara kime söylersem söyleyeyim hep gözleri parıldadı. 68 mi? Yani hangi yaş grubundan farklı mesleklerden olursa olsun 68 insanlarda farklı bir şey yaratıyor ve o hemen mimiklere yansıyor. Evet, ümidi ifade eden şeylerden biri. Aydınlık bir kavram. Evet. Yani, değil mi? Evet. İçten ve naif aynı zamanda. Onu korudu yani 50 yıl masumiyet, sonra. Değil mi? Evet, onu korudu. Bir etkinlik duyurusunu da ben yapayım. Tarih Vakfı olarak biz de 26 Mayıs Cumartesi günü saat 1'den itibaren vakfın Eminönü'ndeki binasında tanıklıklar ve değerlendirmeler Türkiye'nin 68'i başlıklı bir etkinlik yapıyoruz. Orada da konuşmacılar olacak. Hem 68'liler olacak hem onu çalışan insanlar olacak ve iki panelden oluşan bir etkinlikle insanların karşısına çıkacağız. Yani Fransa'dan daha fazla etkinlik yaptığımız söylenebilir. Mayıs ayında gerçekten çok sayıda etkinlik gerçekleşiyor. İstanbul'da olsun, başka şehirlerde olsun. Dergiler özel sayılar çıkartmaya devam ediyorlar. Biz en son buluştuğumuzdan sonra Ayrıntı'nın özel sayısı çıktı. Birikimin son sayısında kapsamlı bir dosya var. Belki oradan da Tanıl Bora'yı önümüzdeki haftalarda burada ağırlayacağız. Dolayısıyla Mayıs İstanbul açısından da Türkiye açısından da 68'de dolu dolu geçiyor. Bir de bir sempozyum vardı şeyde. Mimar Sinan'da. Onu geçen hafta duyurmuştuk. Duyurmuştuk. Onun sayısı kayıtlarından bir kısmını da daha sonra Açık Dergi programında yayınlama fırsatımız oldu. Bayağı hoştu yani. Ne güzel. Şimdi istersen biraz 68 ve kadınlardan konuşalım. Evet, konuşalım. Aslında Nadire Hanım'ı da burada ağırladık. O da işin içinde olmuş bir o dönemdeki bir kadın öğrenci ve aktivist olarak da biz dedi hani uzun süre hani kadınlar vardır bunu göstermeye çalıştık. Sen bu konuya nasıl karar verdin? Karşına nasıl bir malzeme çıktı? Kadınların rolü neydi 68'de? Öncelikle tabii kadınlar vardı. Kadınlar 68'in bir parçası ve 68'i onların bir parçası. 68'de hatta eylemler, işgaller 66'da yavaş yavaş başlıyor. Ufak ufak üniversitede. Tabii ki 68'in olay mahalli üniversite. Sonra bazen Türkiye'de de olduğu gibi özellikle işçi sınıflarıyla grevlerde yol kesişiyor. Kadınlar hiç tereddüt göstermeden çok doğal bir parçası olarak hayatlarının bütün bu işgallerde yer alıyorlar. Bunda hiçbir tereddüt yok, hiçbir şey yok. Bir gideyim mi gitmeyeyim mi değil. İşte erkek öğrenciler gibi nefes almak, su içmek gibi işgallere katılıyorlar. Özellikle bu siyasi mücadelenin ve silahlı çatışmanın başladığı tarihe kadar, yoğunlaştığı tarihe kadar kadınlar bir fiil içerisinde. 15-16 Haziran'da da var kadınlar, kadın öğrenciler. Dolayısıyla kesinlikle kadınlar 68'in içerisinde yer alıyorlar. Zaten üniversitedeki fotoğraflara baktığımızda da kadınları görüyoruz. Tabii ki sayıları erkekler kadar çok değil. O dönemde gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de üniversiteye giden öğrencilerin rakamlarında erkekler tabii ki baskın çıkıyor. Ancak bu Türkiye'de orta sınıfların genel olarak üniversiteye gitmesi, dünyada da öyle. Artık Türkiye'de de orta sınıf ve üst orta sınıf kadınlar ağırlıklı bir üniversite öğrencisi profili var. Ancak yine de işçi ya da köylü, kırsaldan ailelerin çocukları da, kız çocukları da üniversiteye gidiyorlar. Ve böyle bir aile profiline isterseniz buradan devam edebilirim. Lütfen. Baktığım zaman da genel olarak 68'leri ve ben tabii 68'i kadınlarla pek çok söyleşide yaptığım için Cumhuriyet'in o münevver kuşağının çocukları olarak değerlendiriyorum. Aydınlanmacı gelenekten gelen, bilimsel bilgiye inanan, kız çocuklarını eğitimine ve meslek sahibi olmasına önem veren bir ve Cumhuriyet değerlerini taşıyan bir aile geleneğinden geliyorlar. Bu gerçekten toplumun kentte ya da kırsalda aynı profil var. Burada babalar çok benim dikkatimi çekti. Babalar ilerici ve babalar kız çocuklarının arkasında, yani onların önünü açıyor, okumaları konusunda onlara son derece güveniyor. Bir keresinde biz Büşra Ersanlı hocayla konuştuğumuz zaman o aslında yani bir tek babalar değil, toplumda özellikle belli bir kesimde, yani çok modern de hayat, yani modernleşme kavramı ve dalgası Türkiye'de o sırada çok güçlüydü dedi. Ben yine de bir babalara da bir şey yapıyorum. Çünkü özellikle 60'larda hani çalışmayan kadınların ve ileri yaşta olan kadınların da daha tutucu olabileceğini hissetmek mümkün. Bu orta sınıflarda çok da yaygın, çok fazla konuşulmayan bir şey Türkiye'de. Hı hı. O kutuplaşmayla birlikte biz aslında o orta sınıf kadınlardaki muhafazakarlığı, tutuculuğu, kültürel muhafazakarlığı aslında çok hissedip çalışamıyoruz da. Oysa o da çok güçlü yani. Ama o baba şeyi çok hoş. Hatta bununla ilgili de Feray Tınç'ın bir anısı var. Bir akşam hatta bir gemide bir partiye, bir arkadaşları kutlamaya gidiyor daha doğrusu ve polis tutukluyor, çağırıyor ve tutukluyor. Babası da gidiyor onunla, çok ilgili bir baba. İşte bunlar diyorlar dev gençten, işte bizim de bir polisimiz, amca sen neredensin? Ben dev mor diyor. Nedir dev mor? Devrimci moruklar. Polisin yüzü değişiyor ama bu baba figürü böyle espriyle birlikte kadınların arkasında ve önünü açan, bence önemli bir Türkiye'de önemli bir konu, daha araştırılmaya, sabitlenmeye, ispatlanmaya açık bir konu tabii, ama bunun böyle olduğunu sadece hissettiğimi söyleyebilirim pek çok örnekte. Senin kitabın aslında 68 kadınlarıyla yapılmış bir sözlü tarih çalışması. Evet. Ve tam da senin şu anda bizle paylaştığın gibi içinde çok kıymetli sosyolojik sonuçlar da oluşuyor, karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de aslında o dönemdeki kadın öğrencilerin çalışma deneyimleri, evet, küçük de olsa kendi bütçelerini oluşturma deneyimleri, evet, ve bunu aileden bir özelleşme anlamına da geliyor. Bunu da biraz hatırlatsana bize. Buna hemen şöyle başlamak istiyorum. Dedim ki biraz evvel 68 ile ilgili kiminle konuşsam, söylesem 68 çalıştığımı herkes gülüyor. Bana birisi bir kere şey dedi, 68 bir mittir dedi. Ben de bunu tabii kafamda yazdım bir kenara. Mittir. Mittir dedi. Hayır yani bir mit yani hani niye çalışıyorum? Mit hani. Evet, şişirilmiş yani. Bir şey. Biraz fazla abartılmış bir evet, şey belki. Evet, şimdi 68'in içine girdiğimizde aynen söylediğin gibi... bunun makro alandan önce, ülkeyi, dünyayı, düzeni değiştirmekten önce mikro alanda, bireysel alanda kendilerini değiştirdikleri, dönüştürdükleri 68 bir durum. Yani bu bir mit değil. İnsanlar önce kendilerini dönüştürüyorlar. Kendi yaşamlarını, yaşama bakışlarını ve nitekim 68'in nasıl sonuçlandığı değil, gerek toplumda, bütün toplumlar üzerinde özellikle toplumsal ve kültürel hayatta değişimleri var. Artı bireysel alanda hiçbir 68'de artık harekete girmemiş arkadaşları gibi değil. Önemli bir dönüşüm yaşıyorlar. Ve belki aslında sen de toplumsal cinsiyet perspektifinin içinden bakarak bu sözü tarihi yaptığın için o mikro dönüşümü yakalaman evet. daha da kolay evet. oluyor. Evet, bu çok kadınlarda çok net görülüyor. Bir kere dediğim gibi öğrencilik de kolay değil 1960'larda özellikle yurtta yaşamak. Taşra'dan gelmek, yurtta yaşamak kolay değil ve bütün bunların içerisinde eylemlere gidiyorlar. Genelde bir tıp öğrencilerini kenara ayırmak var, o tıpçıların genel olarak bu tür etkinliklere şeyi var, mesafesi var ders yükü nedeniyle ama diğer bütün branşlardaki öğrenci eylemlere gidiyorlar. Ondan sonra çalışmaya başlıyorlar. Bir kere 60'lar dediğimiz tabii Türkiye'de 61 anayasası liberal artı tabii sosyal bir anayasa ama o dönemle birlikte tabii üniversiteye özellik, TRT'ye özellik bunları düşünüyoruz. Polis üniversiteye giremiyor. Farklı düşünen hocalar bile daha saygılı, daha şey istisnaları vardır mutlaka onun altını çizmek gerekiyor. Böylesine daha özgür ve özerk bir ortam var ve burada yapacak çok şey var yani... Çok iyi bir lise eğitimiyle geliyor 68'li kadınlar. Onun altını çizelim. Yani dünya klasiklerini okumuş o sol ve hümanist düşünceyi açıklar aslında. Evet, evet. Üniversiteye adım attığında böyle bu öğrenci. Geliyor FKF var orada tipin. Fikir Kulüpleri Federasyonu. Ona üye oluyor. Sonra işgallere giriyor. Yeni yeni kitaplar çevriliyor. Türkiye İşçi Partisi de son derece aktif. Evet. Aslında sen bu makalede başında de onu, da kadınlar var zaten. Onu vurguluyorsun yani özellikle hepsi birinci tip vurgusunu çok yapıyorlar. Evet birinci tip vurgusu var kesinlikle. Ve belki orada öyle. Hani Behice Hanım gibi bir figürün çok ön planda olmasının da belki bir rolünden söz edebiliriz. Yani aslında orada bir boşluk var. Benim sorularımdan biri de hep o. Neden Behice Boran gibi bir lider varken 68'den bir kadın lider çıkmıyor? Yani... Behice Boran orada çok farklı bir yerde duruyor diye evet. düşünüyorum ben. Ben de aynı kanıdayım. Yıldırım bölgede aynı koğuşta kalanların bir şeyi oluyor, diyaloğu oluyor ama genele baktığımız zaman çok şey az sayıda bir örnek. Behice Hanım çok başka bir yerde duruyor. Gençlerle ve 68'lerle bir şey yok sanki. Bir temas, yoğun bir temas yok. 1940'lardaki çalışmalarında bu toplumsal cinsiyet meselesine değiniyor ama... Ondan sonra da bu sosyalizm her şeyi çözecek, kadının sorununu da o çözecek düşüncesi çok yaygın oluyor o kuşak üzerinde. 68'lerle yoğun bir teması sanki şey gibi geliyor bana, eksik gibi geliyor daha doğrusu. Aslında belki senin bu tespitin süreci analiz ederken şu açıdan da son derece önemli. Çünkü ilerledikçe yıllar yani 68, 69, 70 aslında gençlik hareketindeki kitle biraz tipe mesafeleniyor, tipte onlara evet. mesafeleniyor ve parti içindeki... Çatışmalarda tabii bunda bir etken. Aynen, aynen. Zaten sonra orada yolların ayrılması ve daha çok bir mücadele yoluna gidilmesi de zaten kadınların rolünü geriye bırakıyor. Ama bir önceki sorundan devam ederek o dönemde kadınlar FKF'de üye olduktan sonra üniversitede işgallere gidiyorlar. Hatta kendileri halde etip mitingi gibi. Çimen Keskin Turan'ın yaptığı gibi mitingler düzenleyip konuşmalar yapıyorlar. Çok aktifler ve sonrasında biz ne yapabiliriz? Tipe üye oluyorlar. İşte Eminönü örgütüne örneğin, Kadıköy örgütüne çeviriler yapmaya başlıyorlar. Çok yoğun bir şekilde sendikalarda çalışmaya başlıyorlar. Kimisi harçlık çıkarmak için bu bir şey telefon idaresinde çalışan bir grup var. Hatırladım onu. Evet. ama kimisi de şey diyor, biz hem bunları yapıyorduk hem de ben derslerime çok çalışıyordum ki evden laf gelmesin. Aman, aman yani özgürlüğüme bir halal gelmesin diye. Evet, çok ilginç aslında. Evet. Yani bunlar bilinmiyor ve yani unutulmuş da, yani sen bile şimdi söyleyince ben yeni hatırlıyorum bu telefon idaresini falan. Halbuki bir, yani evet, ben o sıralarda gayet iyi bildiğim bir şeydi bu yani. Çok evet, ilginç. Santral memuresi olarak çalışan arkadaşlar. Evet, evet. Onları da tabii diğer memurlar biliyorlar tabii. Daha özgür ve şey, halleri, tavırları farklı. Onlar da aslında orada bir nevi çok da, yani bir farklı bir yerde de duruyorlar üniversiteliler. Yani buradan... İstersen şuradan devam edelim. Ben bir de ufak bir parantez açayım mı lütfen? Yani şu anda Fransa'da demin konuştuğumuz şey, yani 68 68 işte dedikleri, yani kendisi ismini veren de zaten üniversitede başlayan işgaller filan ve çok büyük işçi hareketleriyle filan da işçi öğrenci buluşmaları devam etti. Şu anda da büyük bir, yani yüz binlerce kişinin sokakta olduğu bir şey var. Fakat kimse, yani görebildiğim kadarıyla Fransa'da 68'i konuşan fazla şey yok. Halbuki yani şimdi elimde bir haber var. Yani 8 ay içinde 3. kez genel greve giden kamu emekçileri var. 180 ayrı kentte eylem var aynı anda. Muazzam bir şey yani. Republik'te işte meydanda 30 binden fazla kişi yürümüş. En az da 135 bin deniyor. O resmi rakam İçişleri Bakanlığı'ndan. Halbuki şey, sendikalar bunun iki katı, 270-300 bine yakın olduğunu söylüyorlar. Yani milyonlar var ve yakında da işte memurlar greve gidecek. Bu bağlantı da üzerinde durmak lazım. Lazım. Herhalde. Şunu dün ben Paris'te 68 ile ilgili acaba ne yapıyorlar etkinlikte diye düşündüm. İnternete girdim ve sergilere bakayım dedim. O kadar az sergi var ki. İşte onu kastediyorum. Evet. Ne kadar acayip bir şey bu ya. Yani ben şimdi Paris'te o bulvarlarda 68 fotoğrafların olduğunu düşünmek ister. Belki de grev olduğu için bunu özellikle mi yapmıyorlar diye düşünüyorum şu anda. Hani tetiklemeyelim. Çünkü bence 68'den mevcut iktidarın çıkardığı bence en önemli sonuç farklı kesimlerin ihtiyaçlarını örtüşmesine engel olmak. Evet, ve bunu kırmak. Evet. Öğrencilerle işçilerin bir araya gelmemesi. Evet. Zaten sonrasında da hemen 70'lerde o neoliberal şeyler başlıyor, düzen değişimi başlıyor. Gelmemeli. Bugün de böyle, yani bunu bence tetiklemek de istemiyorlar herhalde. Yani bilmiyorum ama aslında öyle, Fransa deneyimi de o açıdan çok ilginç. Kısmen Türkiye deneyimi de, yani iki tarafın faaliyetlerinin ya da eylemlerinin örtüşmesi gerçekten sisteme çok sistemik bir tehdit oluşturuyor. Tabii kadın dediğimizde feminizm meselesi var. Ona çok Fransa'yla devam etmek isterim. İkinci dalga feminizm 60-80 arasında kadınların kültürel ve toplumsal haklarına dair mücadelesi. Tabii Fransa bunun için bir şey, sembol ülke. Ama rakamlara baktığımız zaman bir kere ikinci dalga feminizm sanayileşmiş ülkelerin kentsel bölgelerinde başlıyor. Ama rakamlara baktığımızda da çalışan kesimin, istihdamın üçte biri neredeyse kadın. Ben bir rakam buldum, dergideki makalede kullandım. %37,9 Fransa'da kadın emeği var. Şimdi bu vasıflı değil tabii. Vasıfsız emek muhtemelen çok yoğun bir şekilde. Ama zaten 68'deki o minik Fransa, Paris'te hücrelerden bu kadın hareketi örgütleniyor. Ama onlar sokakta çalışan kadınla bir ortak dil ve zemin kurabiliyor. Bu ortak dil ve zeminde aslında doğum kontrol ve kürtaj oldu Fransa'da. Hı-hı. Bu uzun yıllar 75'e kadar da sürdü bu mücadele. Ama oralardan bir ortaklaşma kurulabildi ve bu geniş bir şekilde kadınlara yayılabildi. Kadın istihdamı bu anlamda Fransa'da bence önemli bir şey. Atlamamamız gereken bir şey. Türkiye'de az mesela. Evet, çok önemli. Şimdi şu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nde de gene müthiş bu geriletme işte şey haklarını, kürtaj haklarını filan sınırlama yolunda müthiş yeni. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de hali harap şu sıralarda. Çok büyük bir problem yaşanıyor. Hem işçilerde hem kadın meselesinde filan. Peki Türkiye'ye baktığımız zaman 68 hareketi içerisindeki kadın hareketlerinin talepleri konusunda bir benzerlikten bahsedebilir miyiz? Şöyle, kadın hareketi zaten yok yani. Öyle bir durum var. Yani feminizmi biz biliyoruz. Yani şimdi 68 hareketi içerisinde demin dedim orta ve üst orta sınıftan kadın çok. Yani yabancı dil bilen kolej mezunu insanlar çok, kadınlar çok. Onlar biliyorlar yani, literatürü biraz takip ediyorlar ama o sosyalizm, o eski kuşaktan gelen sosyalizm her şeyi çözecek, kadın sorununu da çözecek, Beyce Bora'nın geldiği o yaklaşım da aslında kadınların çok önünü kesiyor ve orada o örgüt, sol örgüt ve onun içinde yer almak feminizmi, hatta size gelen eleştirilere, kadın toplumsal cinsiyet bağlamında gelen eleştirilere bile söylememenize sebep oluyor. Eriyor yani. Eriyor yani, o kıyafetle mesela başlıyor. Yani üniversiteye gitmiş bir 68'li genç kadın, girecek belki bir işgal var, kırmızı bir pardesü giymiş, bir anı da vardı. Kırmızı olmaz. Olmaz. Hani çok dikkat çeker. Ya da bir maxi palto giymiş. Olmaz. Biz bunu kısaltalım. Sonra o maxi palto dikiş makinesine yatırılıyor ve kısaltılıyor. Bunun birçok sebebi var ama. Yani bu bir tek, bu yani solun hep savunmada olması. Antikomünizm ve o antikomünizm söyleminin sola hep, ya işte kadın erkek ilişkileri zaten çok rahat. Hani o çok amiyane, benim dilim varmıyor ama sizin çok iyi bildiğiniz o antikomünist söylemler, kadın erkek ilişkisine, kadınların durumuna dair. Sola hep aman laf gelmesin bize, aman biz sarsılmayalım, biz işçilere gidiyoruz. Mesela kadınlar hemen eteğin altına pantolon giyiveriyorlar. O çok doğal da bir şey. Yani bu bir taraftan da çok kültürel bir şey. Yani insanın kendi komşusuna giderken bir şöyle bir kendisine çek düzen vermesi gibi. Kadın da hemen işçi mahallesinde farklı giyinebiliyor ki Türkiye'de kadınlar o kadar içselleştirmemişler o güzellik ve piyasanın getirdiği 60'ların 50'ler ve 60'ların güzellik kavramını da çok şey yapmamışlar ama mini etek giyiyorlar tabii ki. Evet. Aslında sen bize şu anda karşılaştırmalı bir şey de anlatıyorsun. Yani Türkiye'yi anlatırken bir taraftan da dünyadaki 68'de bunun farkını da vurgulamış oluyorsun. Evet, evet. Yani çünkü dünyada bu işin bir de yani karşı kültür meselesi var. Hani o toplumsal cinsiyet kodlarını yeniden düşünme meselesi tabii, var. Onlar sanki tabii. Türkiye örneğinde çok karşımıza çıkmıyor. Evet, Amerika'da da McCarthyizmin getirdiği tabii. O korkunç antikomünizmden Türkiye'ye sızma bütün bu kadın erkek ilişkilerinde komünizm fecidir filan. Evet. O aynısı işte o Türkiye'ye de ihraç ediliyor hemen. Evet, evet. Yani şey o var ama hayır, o şey karşı kültür meselesi Türkiye'de yok ama yine 68'de şeyi söyleyebiliriz tabii, flört var. Tabii ki insanlar sevdiği, istediği insanla beraber oluyor ama o örgütün yine bir şeyi var. Yani aynı fraksiyondan biriyle flört etmeni istiyorlar. Şimdi nereden çıktı? Mesela diyelim ki özel okullar yürüyüşünde tanışan bir çift oluyor. Nereden çıktı başka üniversiteden, başka fraksiyondan? Şimdi ama kimse bunu, benim en azından konuştuğum kimse dikkate almamış. Herkes yüreğinin sesini dinlemiş diyelim. Ama böyle bir şey var. Devrimci evlilikler daha 68'de yok tabii. O 70'lerin ürünü diyebiliriz. Ama aşk konusunda dediğim gibi flörtlere, naifliğe açık bir dönem. Gelinlik giyen çok az mesela. O kodlar reddediliyor. Yine de çok çok az. Birkaç tane var ama genel olarak sade bir şekilde nikah dairesinde evleniliyor. Ve o nikah fotoğraflarına baktığım zaman elime ulaşanlarda da hep böyle... Herkes birbirinin arkadaşı. Herkesi o karelerde görüyorsunuz. Aa şu da var, aa bu da var diye. O da çok güzel. Herkes bir arada. Evet, bir komünal evet. Hava var yani. Evet, var. Evet, yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Evet. Ne ekleyeceksin? Elindeki notlara notları göre. Notları bir en az bir 45 dakikalık daha konuşabilirim. Konuşabileceğin görünüyor ama. Tabii ben öncelikle teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, tabii kadınların biraz evvel de dediğim gibi belki onu yineleyerek bitirmekte fayda var. 68'e eşit olarak erkeklerle orada bulunan kadın öğrenciler eşit olarak ve teklifsiz bir şekilde giriyorlar. Ve onun bir parçası oluyorlar. Ondan sonra geri plana itiliyorlar. Geri planda kalmak zorunda oluyorlar. Ama o ideoloji ya da bunu yaptıkları inanç onlar için çok baskın. Ve bunu sorgulamıyorlar. Örgüte de bir eleştiri getirmiyorlar. Ve o görev bilinciyle ne yapmaları gerekiyorsa da yapıyorlar. Ama belki çok konuşulmuyor. Ancak 68'li kadınların da 68 üzerinde bıraktı. Ben önemli izler olduğuna inanıyorum. Ağzına sağlık. Evet, çok teşekkür ederiz. Ne çalıyoruz bitirirken? Fransa'dan bir kadın sanatçı Dominique Grange, Greve Illimité, yani sonsuz, limitsiz grev, Haziran 68'de yazıyor bu şarkıyı ve bütün o öğrenci eylemlerini, işçi grevlerini izleyerek, birebir deneyimleyerek yazıyor bu şarkıyı. Ve tam tekrar da işte tam 50 yıl evet. içinde yine aynen yani. Elimizdeki haber, Evrensel'in haberi. Fransa'da kamu emekçileri 8 ayda 3. kez genel greve çıktı. 180 kentte düzenlenen eylemlerde Emmanuel Macron'un politikaları protesto edildi diye. Yani milyonların hatta söz konusu olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Evet, yani orada evet ve ben şeyi de fark ediyorum ki mesela Daniel Cohn-Bendit'in bir yazıda okuduğum Macron sempatizanı olması ve bana 68'e gelmeyin, o da Fransız devrimi gibi bitti demesi. Yani neden grevler, hani sadece hani bütün Avrupa rahatsız Fransa'ya giderken şu gün trene binelim, yok şu gün binmeyelim şeyinde, ama onun dışında ses çıkmıyor. Macron öyle demiş değil mi? Hayır, Daniel Cohn-Bendit demiş. Ha, öyle mi? Bana gazeteciler soruyor, bana diyor, size yollayabilirim şey haberi, bana diyor 68'i sormayın, Fransız devrimi gibi 68'de bitti, ben artık 68 konuşmayacağım diyor. Şaka bu, yapmıştır canım. Umarım, ama yani hiç öyle bir şey yoktu. Yok mu? Yoktu ama. Eziyorlar diye herhalde. Muhtemelen. Yani ama bütün bunlara sesini çıkaracak bir kuşak, bir hareket, bir örgütlenme gerekiyor. Evet, kesinlikle. Evet. Gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Dinliyoruz o zaman parçayı. Çok ve biz de veda ediyoruz aynı zamanda. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, la colère. Quand elle monte des usines, la colère à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère, n'a que ses poings nus. La révolution, le mot est lâché, en plein mois de mai, la révolution. Entre les pavés, des fleurs vont pousser, pour tous ceux qui font la révolution, la révolution. Quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère, monte en barricade. La Sorbonne libre, sans ciel odéon, partout l'amitié, la Sorbonne libre. Ils nous ont chassés à coups de matraque, ils nous ont volé la Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère. Quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat. Ce n'est qu'un début, nous avons le temps d'aller en prison. Nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début. 1968. 50. yılında 68 devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Açık Gazete.